أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دي آيات نوالا تر 157 يوصل وپنزوس پوری دریم باب دی مانا اخری باب دی اخر در صورت پوری چلی گی او د دې زنه تر اخر پوری بیا والا دا باب اخر تر صورت پوری پدې کې رد دی او مشرکین بالملائک باندې اوصل شروع شو د دې زنه فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون 149 نه او پدې کې مشرکین بلجل معنی هم رد درستو بیا بیان د ملائکو دی په طریقه د رد په عابدانو د دی او رټنه د منکرینو تا او زیر دی او تسری د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د تخفیف نه منکرینو تا اخر کې دعوت توحید ده او دعوت صورت ته په ذکر د احتیاج د رسولانو الله ته په سلامتی کی دا 149 نمبر آیت متعلق دی د ابتدا د صورت سره او رد دی د مشرکین بالملائک تغیر درې عقیده وی یو عقیده دا وا چې تقسیم کو چې الله له بنات ثابتی او ځان لپاره ځامنو دې ملائکو ته مؤنث وي او دریم دا چې ملائک دا الله لونه غني معنی غله ولت ثابتې په غیرت کوي چې فاستفتهم نو تاسو کو کا د دینا پښتنه او کا د دینا علی ربک البنات چې آیا ست د رب د پاره لونه وي ولهم البنون او دې لدی ځامنی معنی دا څومره لوی ظلم چې ځان له ځامن خوښوي او الله له لونه ثابتوي یو خدا چې ملائک ته مؤنث وای بل ملائک بیا د الله لونه ثابتوي نو الله له د ولد نسبت هم راغی کنه د دې وجه نه په غیرت کوي ام خلقنا الملائکه اناثا آیا پیدا کړی وي موږ دا فرشتي زنانه و هم شاهدون او دی حاضرو دی حاضرو دی ته پته معنا ذکورت او انوثت نارینواله او زنانواله دا خو په مشاهده ثابتېږي چې سړی مشاهده وکړي په سترګو وویني که نه نو دوی خو د هغې پیدایش نه دي لیدلی دارنګې سوره زخرف کې به هم راشي 19 آیات کې همدغه شان نو دا څنګه دوی غلطه دعوه کوي الا خبر شی انهم من افکهم یقولون یقینا دی د وجې د دروغو د دینا خامخا وایي ولد الله ولدني ولد الله ولد زي قول دي الله او انهم لكاذبون او يقينا دي خام خا دروغ جن دي اصطف البنات على البنين ايا غركدي دي الله لونا پزا منو باندې ما لكم كيف تحكمون سدليل استاسو سرن فيصله کوي بي دليلا ما لكم استاسو سدليل كيف تحكمون څنګه غلطي فیصله کوي ساقلي دلیل سره شتا من عقل خدا نه مني چې الله چې افضل نوع د تاسو په نس چناري نه دي هغه پری دی ورونه ورکی نو څنګه به دلیل فیصله کوي زال دې زوی خوخ دی او الله ته د لور نسبت کې ام لکم سلطان مبین آیاشتا ستاسو د پارا دلیل ښکاران ور مخ کې ته عقلی دلیل طلب کو چې عقلی وجه شتا نو ست نقلی دلیل طلب کړي طلب د دلیل نقلی دی تیر شو انبیاء علی السلام نه کنا چې شتا فاتب د کتابه کتاب وروړ کنا فاتو به کتابکم نو زه پیش کې کتاب خپل تورات ته او انجیل نه چې پای کې لیکلی ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتینی کرشتینی نو مطالبه ده زه پیش کې حملکم سلطان مبین او دافعتو بکتابکم که خصوصا بیا مطالبه را دلیل وحی مانا عقلی دلیل نشتا نقلی نشتا دیو نبی نقل نشتا یو کتاب کې نشه پیش کولی وحی دلیل نشتا نفسنگ غلطی فیصلی کوئی بیزایا وجالو بینه و بین الجنت نصبان دیو سل تپنزو سیات ما دیو سل شپیت پوری رد دی پو مشرکین بالجن اغه خلق چې جنات او پیریان د الله سره شریکان ګڼلیو په صفاتو د علم غیب کې پناه ور کولو کې عبادت کولو کې لکه سوره سبا سوره جن کې معلومیږي بعض مفسرین وایي دا رد په مجوسیانو چې غیبوي چې الله تعالی او شیطان دواړه رونه دي خو الله خاوند د خیر دی او شیطان خاوند د شر دی غیبوي دو خدایان دی او احرمن دی او بل یزدان دی یزدان به الله ته وي او احرمن به شیطان ته وي دا په رد دی چې دا سور ظلم کوي وجالو او عقیده ساتلی دا دی خلق بینه پمینز الله کی و بین الجن و پمینز پیریانو کی نسبا دا نسب پڑون بیت توجیوالو نمانا نسبت دا شرکت مراد دی او حسن بصری دا قول نقلو چې هغه تعلق دا شرکت مراد دی مانا دی عقیده باطل لرلی دا پمینز دا الله و پمینز دا پیریانو کی دا تعلق دا شرکت بلکې بعض جوحال اغي جناتو کې او د الله مینس کې حقیقتا رشته هغه ثابتې چې الله د پیریان نزال له معاذ الله زنانونی ولي او داغي نلونه پیدا شو ملائک پیدا شو نو دا ټول دروغ وو ځکه الله فرمایي جعلو جعلو یې اصل کې عقیده باطل ته کنه باطل عقیده لرلې دا غلط عقیده ساتلې دا جعلی عقیده ده جعلو او د جعل ډېر معنی تاسو ته ابتدا کې کړې وې دیم یو معنی ده چې اعتقدوا باطلا غلط عقیده لرلی دا ولقد علمت الجن او یقینا پتا دا پیریان ہوتا انهم لمحضرون چی یقینا دی بخامخا حاضر کلیشی سوکو دا کم چی دا غلط وینا کئی مانا قائلین دا دی قول با حاضر کلیشی با عذاب کی دا مطلب دی ناغیتم دا پتا دا زمیر راجی دی جنات ہوتا دا کچاغ جنات چی دی دا اللہ سر شریک جوڑول گمراہان و مفسدانو یا زمیر مشرکان ہوتا راجی کچی انهم یقینا دا مشرکان خامخا به حاضر کړی شي په عذاب کې یا انهم دغه پیریان چې دی بندگی کوي او دی وته چغي وي او دی الله سره نسب ثابتې هغه به حاضر کړی شي په عذاب کې سبحان الله پاکی دا الله لاما یصفون دا هغه سنا چې دی بیانې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله چې بچ ساتل شي دي اما یصفون مراد د وصفنا نسبت د ولد او شریک دی الله تک نه الله د دینه پاک دی نزد سبحان الله الا عباد پر استثناء کې یو وجه خدا دا چې استثناء را د ضمیر د جعلونه زم دا چې استثناء را د یصفون نه او درم دا چې استثناء را د محضرون نه بیا موږ کې جمله معترضه ده او ظاهر دا ده چې استثناء په ټولو حالاتو کې متصل استثناء ده نو مطلب دا چې دی به حاضر کړی شي خدا الله نیک بندگان نا غیب عذاب کے حاضر نہیں الا عباد اللہ المخلصین او پاکی دا اللہ علا داغین چی دیئے بیانی او نیکانی نا بیانی الا عباد اللہ المخلصین غیب دا چی غلط خبری نکی ماری او سر لگو ریشی کن فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فَإِنَّكُمْ نُيَقِنًا تَاسُو وَمَا تَعْبُدُونَ وَأَغَا كَسَانْ چِ تَاسُو دَاغِ بَنْدَگِ كَوَيْن مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ نه تاسو پاغه باندې گمراه کوونکی چاله را الا من هو سوال الجحیم مگر هغه چاله چې هغه داخلي دونکو دی ورته ور دي دریو آیاتونو کې تفریش په مخ کې باندې کله چې ملائکه او انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات او جنات عاجز او محتاج مخلوق دي نو دی او تاسو اچھالا رنشے گمراہ کولے من عقل والا پوئی گی چی دا عاجز مخلوق تے دا اللہ شرک نشی کے دے ہاں آغا سوک چی مشرک تے او اللہ دا آغا دا پارا جحیم مقرر کل دے وورو ناغا گمراہ و مشرک شی اور دے آیتونو ندا معلومی گی چی ہدایت او دولال دا اللہ پہ اختیار کے دیخا او دا رد دے پا منکرین انو تقدیر باننے گنا چی سا کسان دا سشتے چی دا قسمت نے انکار کئی نا اللہ وی نا ما تقدیر کل دے قرطبی دا دے آیات دلان دے دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ خلیف راشد چو توی پینزم دا کدے امام شافی نے چی نقل لی دا غد تفسیر نقل کل دے دا سی علیہ ہی کی ضمیر دا اللہ تراجد مانا پا مقابل دا اللہ کی یا راجد ما تعبدون دا او علا کلا پا مانا دا بے رازیز کا حروف جار دیو بل پا مانا رازی نو مانا دا چنے اتاسو پا دے باندے سو گمراہ کا ان کی آغا سو پا گمراہ کی گی چی آغا جہنم تا داخلی گی نو چی اللہ فیصلہ کھڑے دا دا آغا بارا کی جی جہنم تا بزی تقریر کھڑے دا آغا بارا کی وما مننا الا لہو مقام معلوم دی زنہ دا ملائکو بیان شروع شو دا داغی بیان دے او نقلی دلیل دے دا ملائکو نا مانستاسو معبودان اگورا دا گمراہ کولو نا عاجز دی زکا چی اغیب بذات خود اللہ تا عاجزی کی او دلتا عبارت کے تقدیر دے مانا تقول الملائکہ ملائک دا سے ہوئی عام مفسرین دا ہوئی او دارت دے پا مشرکین بالملائک باندے پشانت دے ابتدا دا صورت والصافات صفا نلتا مکنن او بعض مفسرین دا قول دے نبی علیہ السلام گرزول دے نو دا علت دا مخ کے دے مانا تاسو مونگ نشے گمراہ کو لزکا مونگ پا توحید باندیو نو اما مننا الا لہو مقام معلوم او نشتا زمونږ نه یو تن مگر دا چې داغه د پاره زه مقرر وې زه معلوم دي مونږ سو کوم چې دین داغه خپل خپل گریډ دي خپل خپل ځای دي الا مقام معلوم پته لګیږي دا غي مراتب دي کنه او څنګه مراتب دي و ان لنحن الصافون او یقینا مونږ خامخا صفونه جوړون کیو و ان لنحن المسبحون او یقینا مونږ تسبیح ویون کیو ورا دې مقام کې حدیث د ترمذی نه ثابت تا چاتت السما او حق لها ان تئت اسمان چغار کوي او دا وسره لایق هم د چغارو کی معنا یو سیز باندې چې بوج ډیر راشي چت باندې یا پس زین هغه چیار شو کی دا چیار کوي ولی ما منها موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا لله د سلور غتو زې پکې نشتا مگر دا چلته یو فرشته د چاغي تندې الله د اخره په سجده کې نو بل ولار دی نو بل د رکوع په حالت کې دی نو والله نبی له سلام والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قسم په الله ک تاسو په دې پاغه چې زه به پويګم تاسو خندا به کوم شی او تاسو بډیر جړلی وها ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش تاسو به د زنانو نه بیا لذتونه نو حاصل کړي مان هغې ته به هم بیا ډډې ماتې وې چې کله تاسو هغه لیدلی وې وله خرجتم الى الصعودات بیا به بار وتی تجأرون الى الله چې الله ته به چړون کېدی او دا به م غوښتل ودیدت انی کنت شجرة توتت ارمان چې زه یو ونه وې چې چا پرې کړی وی او ختم وی مانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښیي چې په اسمان کې چې کوم ملائک دی او الله مقرر کړی دی هر یو خپل مقام دی او دام ویلې چې نبی علیہ السلام وایي چې ما مننا الا وله مقرر دی دام نقل کړل دی تفسیر کې چې نبی علیہ السلام وایي هر یو خپل زید او دریدو دی معلوم معنی مراد ته مرتبه ده هر چا خپل مرتبه ده د نبی مرتبه ځان لدا بیا نبی پسې بیا مرتبه په ټول امت کې اوچته ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده بیا اور پسې عمر رضی اللہ عنہ دی بیا اور پسې عثمان رضی اللہ عنہ دی بیا علی رضی اللہ عنہ دی بیا اشرف مبشر دی بیا درجه په درجه صحابو کې درجی دی کنه درجه په منی د محمد رسول الله ځان له مرتبه د صحابو ځان له مرتبه اگر چیږي کې مراتب شته بیا ر تابعین دا غینه کته درجه بیا ر تبع تابعین او ائمه مجتهدین دا غینه کته درجه دا درجی دی ښا دا یو خپل مقام معلوم دی دې کې مقصد دای چې مقام او پیجن ہے کنه تاسو مقام د ملائکو پیجندلې و او ملائک د انبیایو هم پیجندلې و تاسو باغ الله سره شریک کړو چرته موږ مقام هم نه پیجندلې چې هغه مقام د عبدیت کړي دا هر یو مقرر مقام نه د عبدیت او د الله کې د عبادت نه معبود جوړه او دایي دنیا کې ډیر خلک داسي چې غي داسي کینو ویږي نه پزان باندې. اکبر الہبادی ډیر مخ کی ویلو وی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہیں آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب نے مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومن اوپر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. مونگ پلوی نظریہ دادا چی کلا بود تا سجدہ کئی مونگوی کافر دے، چی نور تا سجدہ کئی مونگوی کافر دے، چی اور تا سجدہ کئی مونگوی مجوسی دے کافر دے، او پا مسلمانانو الار کلو دی چی دا چا بندگی کئی نو کولی شی، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نبی کو چاہیں کہ ربی خوخشی نبی دا اللہ مقام تو رسی، نو امامان دا نبی مقام تو رسی. شارعین دی جوڑ کی اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. دا ڈیر مخ کے غویلی ہوگا حالت کتلی ہو چی پہ ہندوستان کے ڈیر خراب حالت تھی کنا، کچھ گولے نو قدم پہ قدم مزار دے. شاہ رحمہ اللہ اے پہ کم کلی چی راضی او گولے کنا نو دا غیو الہ دے، چاہ کے خضر بابا دے، چا کے کوٹ کو بابا دے، چا کے ڈوٹ کو بابا دے، چا کے پلانے دے، چا کے پلانے دے، اریو کی خپل خپلشتا. نو ما من بلدت الا ولا اله تعبد، دا سے خار نشتی چی پائے کہ ما یو الہ ہونے لی دو. خلق زی او پا سختو کے پا مشکلاتو کی اگر تمنڈی ہوئی، دا چا کالا بابا دے، دا چا خدر بابا دے، سوک دا یو سیز دا پارے چا سر بابا دے، سوک سر مقرر کلی جی دے باران راولی باران بودی، سوکی د مینو بابا ګرځولې، سوکی د زړو ګرځولې، سوکی د دانو د ننکو ګرځولې، سوکی د لیوانو ګرځولې. یو خو نه دي دا اصل کې دی مقام نو پیجندلې. په کومه غاړه چې انبیا تیر شوي دي، چې د انبیا ځمکه ده فلسطین عرب، او په کومه غاړه چې ګڼ صحابه تیر شوي دي، لاش هلته به یو مزارونه ویني. مزارونه نشته، جنت البقیع باندې راشه، د زرو د پاسه صحابه دي پکې، دوه صحابه پکې خښ دي. ام سلمہ رضی اللہ عنہا هلته خښ ده، دارنګې داغین علاوه عائشہ رضی اللہ عنہا بارکه رضی اللہ نور ګن کسان، عثمان رضی اللہ عنہ ولته فخر دی. وګوره لک قبرونه کنه وګرزه پته هم نه لګی چې قبر دلته وو کنه، صرف نه غونته کې یا موجود ده یا زیده. دا دلته به جدي ګم بوم ودونه جوړ کړی دي کنه، کدا ټول اولیاء را جمع کې دی یو عثمان رضی اللہ عنہ مقام ته ورسی، لیکن دا قبر ته وګورو نه ذاته پته لګی چې دا دې خلقو دا شی جوړ کړی دی. او وي بغیر د دینه زمون بچی نه کیږي کنه، دا بچو د پاره یو جدا پکار دی چې به لاړ شي. او هغې ته بکرې وتړي چې بابا مونږ له سپینه بکرۍ زوی راکړي، سپینه بکرۍ دا یې دې لپاره تړلې چې سپینه بکرۍ زوی راله راکړي. نو یې خپل شکل ته نه ګوري چې ته څنګه یې، خو الله هغه شان په الله درکوي. ته انګریز چې سپینه بدل سپین بدل درکوي، سپینه بکرۍ زوی راکړي. دې ځای په ځای وو زمونږ ډېور استاد دی، نو هغه وایي یاره وایي د سپوله چې په یو ځای وو یولس یولس ورکړي چې دې کوم بابا له ځي نه غلط ته غواړي، دې خو چې د بابا له لاړلو نو بس دی ځان له ځای مقرر کړی دی، وغیله ځان رسوي که نه. وایي تا مقام نه دی پېژندلې. وما منا الا وله مقام معلوم. محمد رسول الله وایي د دویم تفسیر به بنا چې مونږ کې دار یو مقرر مقام دی ګورې، او د هغې فرق به کوې، فرق مراتب نه کونی، زندیقي زندیق به شې. ولې تابعي د صحابي درجې ته نه شي رسولې، صحابي د نبي درجې ته نه شي رسولې، نبي د الله درجې ته نه شي رسولې. نو درجو ته ګوره که نه. وانا لنحن الصافون، او یقینا من خامخا صف جوړونکي یو. مخکې تیر شو الصافات صفا، دا وګورو اوچت صفت ته. او نبی علیہ السلام وی دی مونږ هم صفونه جوړو کنه. ملائکو ته چې کوم حکم شویل چې صف جوړ کې هغه شانتي مونږ ته هم دی، ځکه نبی علیہ السلام با بار بار اعلان کو چې تراسو سد الخلل، تاسو یو بل سره جوښ شئ، مینځ کې فورجي او زینا خالی مه پرېږدئ. چغه به والی سددو وقاربو، هیڅ شی برابر شه. صحابی وی دا سه به مونږ له دا صف نه غو کان نما یسوی به القداح، لکه سړی چې خپل غش نه غي دا سه به نه کړل صف. هم دا غشان حال له صحابه کرامو دي. او محمد رسول الله بار بار وی صف نیخ کې، صف نیخ کې، لکه مونږ کې دیو که جنازه کې صف نیخ کې. نن تر مسلمانانو حال ته وګوره، جړه بدر شي چې صف نه غون کې نشته. ډیر کم کسان دا سری چې داغه دا قصد چې صف نیخ کم کاری، او دا سوچ شروع که کنه سب بخپله نیغی، خو سوچ صرف د سو کسانوی او دا غنور کسانو نی دیو جنه چو گوره صف کوک دی. نو دا نبی علیہ السلام خیری ہوئی کنه، من وصل صفن وصله اللہ ومن قطع صفن قطعه اللہ. کم سلی چه صف پی وسکی من برابریه، نو اللہ با آغا برابر کی، دا آغا طول حالات د دنیا و دا آخرت بڑا برابر کی خوا. او کم سلی چه صف قطع کی، صف پری کی، صف نیمگڑ کی، ن نو الله باغه د ارث نه نیمګړي کی د دنیا نه د اخرت نه د خیر نه د برکت نه د اولاد نه د خزې نه د ارث نه لا سي عامه پرې غېږه چې نبی عليه السلام خیرو والی بیا زله راضي او بار بار وته مونږ وای چې الله بند دل ته صف نیخ کا نو ته بیا وګوره چې ستاسو د ژوند ټول حالات نیغي برابرۍ کې کنه تا صف کو کړل او د ملائکه صفات دې چې غي وي ان الله نحنو سوافون یا د محمد رسول الله بیان دې چې مونږ هم صف جوړون کیو ځکه ملائکه هم صف جوړو چې واستا فاتح صفن د دین تفسیر په بنا د محمد رسول الله خبره شوه چې زما کوم تابع خلق دې زما ملګری دې زما امت کې دې غيبم صفونه جوړي او ان الله نحنو سوافون و ان الله نحنو المصبحون او یقینا مون خامخ تسبیح وین کیو د الله ورا دې مقام کې ثابت کله چې ملک ولاړ دی یا سجده کوونکې دی او طریقه د قیام ذکر کله چې په صفونو کې ولاړ دی او حدیث صحیح سره ثابت دی چې زمون صفونو په مون سکول کې پشان د صفونو د ملائکو دی اولنی صفونه پوره کول بیا ور پسې جوړول او د یو بل سره جوختو په وسو درېدل لکه څنګه چې حدیث د نعمان رضی الله عنه کې راځي چې زمون صحابه سره چې امام بخاری ترجمه الباب کې راوړل دي چې یو تنبا نلزق منا احدن الكعب بكعب صاحبه وان كبه بمن كب صاحبه پړکه او فل پټاک به د مرګري د پټاک سره من هغه سره په واسطه خو به د هغه سره جوختوله او هغه به د هغه د اوګي سره جوختوله خصوصا په حالت د قیام کې بیا ځکه په حالت د سجده کې او په حالت د قیده کې خدا کیږي نه خامخا به لیږي خو تک حالت کې خوې کنه پاج کسان وي په څه دې باندې ګور حدیث باندې تر اس کې مولا ځانته وي ولا خو حدیث ته د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت ته د صحابه طریقه را چې وګدوږي سره دې بس وي نو مولا دې ګور بیا په کتابونه لیکلي دي دوی شت لګي چې کله په حدیثو کتاب دي کې 22 جل کې نو مولا وي کنه عربه کې او څه وي دا هم ممکن نه ده دا څنګه وي ته چې بیا سجدی له لاړ شنه بیا جوخ پاتې کیږي او ته چې بیا وي کینه په قاعده نه وي کول کولا مون خدای بارا کې نه وي حدیث کې خود سب بارا کې راځي چې کله حالت د قیام نه لولاړې نه تا حالت د قیام او بل نبی علیہ السلام دا خبره کوله چې عمل دې نشي کېدی وی دې باندې بس څنګه عمل وشي ته کتاب کې لیکلي دي کنه موږ نور څه نه وایو الله پوښه هغه پوښه کومه غلطه خبره دی وکړه د محمد رسول الله خبره ولې د لیونو خبره دی یا د هغه طریقې د لیونو طریقې او مقصد دا دی چې په حالت د ولاړه کې سب برابرۍ دا قانون دی یک په حالت د سجدا او د قیاده کې خود دی او بل نبی شي بیا خپل یو خو لاړه شي بل خوانو ٹھیک شو لیکن حالت د قیام نه ته په حالت د قیام کې بلا زئی په منځ کې خو حدیث کې راځي شیطان بګیزي دغه صفونو کې چې شیطان وګرځي ورو ورو دایي موږ وړي رخي اسیم داسې حال له اکثر یو بل سره نه لګي نو هغه نه لګي د الله کور تر وړي کله خان ډیره تلاړ شي اردوالو خپل اجت ته د وزیرو ایم پی ای منه خواته تللی دي نو هغه بیا دښمنی یې رکی وټی کې زموږ دښمن دی خو بایدل د موږ خپل کار پسې راغی یو کټ کې ناستی بڑخه یو کټ کې ناستی یو ځای ناستی لیکن دلته د الله کور ته چراشي دشمنه هم ځان سره وروړي یو هغه سره ځکه نه چوختي کوم چې نه ملګي وسه نه ملګي چې چا سره دی لګي هغه سره نه یو ته دا دروغ وای دا نه لګي ټول دلته راوړي د الله کور ته او کاګه بولاله کا یو وته الله درزاده پاره وي چې نه شنه هغه د بد بد ګوري ښه چې کنه بد خبره راته وکړه خو ته خبره کړې چې موږ برابر شي فنا قام صفنا قام الله نبی له سلاموي چا چې صف نه کړو الله بل هغه ټول کارونه نه کیو برابر بهږي دارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فإقامه باندې دی بوته وکړي همون چې بخلا ابل د جنازه او به یو غالبا دروږه سلو وځي یو تن په خبر وکړه نه به خبره کړی چې بای ته مون برابر شه له سکونه جوړاوه کنه دا خو دوه بجری د پخ نه بل ودا غل نه کنځل وکړه نو دا مسلمانان دي کنه خداغه خپل په سوق باندې ماتول پکار خو لا غي چې نظام وي د حکومت دلاندې او د فیصلې دلاندې ولا د خپل والي کنه روغه کړې ولا چې ولا غبد خبر او خو خبره وکړه کنه دا ولې پتا باندې بدلږي خو خبره در باندې ولې بدلږي د دین ناله کې ټول بیا دل تر وړي دا ډېر غلط صفت دی ګوره خدای مسلمان نه ټیک د کستاس اول نه خو ناله کې نه د پکار لري ورو نه پښتنه دا د بد قسمت نه مونږ داسې ملګونو کې او داسې زینو کې چې بای کې فیصلې دی او کار نه کیږي زد وکاله به خبره چلیږي چلیږي فیصله نه کیږي په دې وجه کې دنه فیصله شوی یا خو فیصله وشي او فیصله مې سره نه دی د دې وجه نه غترب غنې او دشمنه ده د پای سيزونو مونږ تر مخې ته کړی دی ښا ته ماحول او عجیب قانون شي بیا غا چې پای کې وګوري کړیږي با او څو پلاس نه درځي منډي دی منډي دی وای شریعت کې خو دې وجه کې دنه فیصله بیا دغې منس کې نالګي نه پاتې کیږي ښا ځکه حدیث کې راځي چې مسلمان هغه نه دی چې دروازونه هر روز دروش په ناخو بل مسلمان روز سره د قطع تعلق راشي مسلمان نه به نه قطعږي هغه قطعي دی بقاتعي خودي بني دی به منقطع شي بیا منقطع جوړی دی شو قاطع نشي جوړی دی ولې چې بل تا نه پری دی چې تا ته وښی نه کوم روغه تا سره زمانه لګي نو ما په غاړه دلغه ګونه دي تا خو نه ده کنه ته به کوشش دا کوي چې بیا هم روغه کوم خیر دی دار څه ملر کړی دي خو چې هغه طرف نه نو قاطع هغه شو ته منقطع ته قاطع نه حدیث کې ته نه راځي حدیث کې چې راځي چې کم سړی خپل ولې پرې کوي یا د مسلمان نه قطع تعلق کوي دا سړی د دې اسلام کې او په مسلمانۍ کې او ایمان کې نیمګړتیا ده هغه شان بنې بیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ يَقِينًا مُنْخَامَخَ تَسْبِيحَ وَيُنْكِيُ نَاخَ زَجَر دے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ او يَقِينًا وُدِي چ خامخا ویل بے کچری وی زمون سرا یاداش د مخکنو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ خامخا وی بمون بندگان د الله بچ ساتلی شوی د گناهنا فَكَفَرُوا بِهِ وَإِنْكَارُوا كُدَاغِنَا انکار یو کو دا ذکر نه چې دی دا ذکر چې غواله چې کدا مون سره د زړو په شانته ذکر وې کتاب د الله تر طرف نه راغلې وې وحی راغلې وې کنه مونږ به سوچ باندې کانو د الله دا الله و انکار ته کو نو فسوف یعلمون زرد چې په وشخه او قران کریم کې ډیرو زینو کې دا ویلو لکه سوره فاطر کې تاسو ته تیر شوی د بل وی غایت کې چې واقسمو بالله جهدا ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن احد من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا د خلکو قسمونه خوړل کلک او پاخه قسمونه که بیان کوونکې راغې نو مونږ به ډېر هدایت والی د هر یوې ډلې نه خو چې کله نذیر راغې پیغمبر راغې نو سیوی نه که دوی له مګر نفرت مانه دوی الټه روان شو لکه شانتې سورې نام کې هم تاسو ته تیر شوي دي 156-157 کې کان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا احدا منهم فقد جاءكم بينه من ربكم ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها هل تم فرمایلی معنی هر موقع کې د کافرو دا ویلو چې کوم پیغمبر راغی چې مونږ به ومنو ک کتاب مونږ تراغه لو ان عندنا ذکر من الاولين لكنا عباد الله المخلصين اغي ارزو کړه الله جل شانو صورت کې نازل کړه حالات ذکر کړو لیکن غیونه من انکار یو کو فکفرو به انکار یو کو الله وی فسوف یعلم زر د چپو بشیخه دنیا کې بم د سزا تاسو ته ملو شي عذاب دنیوی او اخرت کې خوب پوشه فسوف یعلم ناخو بشارت ذکر شو هغه کسانو ته چری ذکر پسې روان دي چې پیغمبر منی وحی پسې روان دي ولا قد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین او یقینا مخکې نشوي دا وعده زمونږه د بندگانو زمونږ سره چې پیغمبران دي انبیا دي انبیا کرام دي مخکې شوي دا وعده زمونږ کلمتونه سو وعده ده دا وعده ده چې انهم لهم المنصورون چې یقینا دي خامخا دي سره به مدد کې دی شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر زمونږ خامخا دي به غالبي الله وی فیصله مخکې نشوي دا ادمون ویلی دي لقد سبقت كلمتنا سبقت چديبا منصورونی منصورون خا او قرطبی بیا نقل کړیو چې قران کریم کې الله فرمایلیو چې كتب الله لاغلبن انا ورسولی كتب الله الله دا مقرر کړی دا لیکلی دا چې لاغلبن انا ورسولی زه او زما رسولان دا بغالبی لاغلبن انا ورسولی نو معنا څه الله پیدایش د اسبابو کی نصرت غیبیو کی دنیوی او اخروی دواړو ته شامل شو دا رنګ غلبه پس د نصرت نه نتیجه د غلبه دا ظاهری او د دنیوی غلبه یا په حجت سره یا اخروی غلبه د ټولو ته شامل دونه اعتراضونه مې اعتراضونه نشي کېدی دا سوال چې قران کریم کې لسو آیاتونو کې د قتل د انبیای کرامو ذکر په طریقه د اخبار سره موجود دی چې يهود لګیدلی او انبیای وجلی دي نو دا خو د نصرت او د غلبه سره منافی نه ده چې الله خو فرمایلی دي چنهم لهم المنصورون ناغي بیا څنګه وجلی شو نو جواب یو پړیرو طریقو یو خدا چې خطیب شیربینی هغه وی نور مفسرین هم ذکر کړی دي چې نصرت او غلبه کله کله په حجتی او کله کله په دولت او استیلای او کله کله په دوام او اثبات ثبات د دین سره نو مؤمن اگر چې مغلوبی په بعض اوقاتو کې په سبب د ضعف د احوال د دنیا خدای غالبی په آخرت کې آخرت کې بغالبی نو حکم په اعتبار د اغلب سره دی غوی نه دا منافی نه دی قتل د بعضی انبیا او د هزیمت د مؤمنانو زم جواب دا دی غډیر بهتر دی چې دا وعده د رسولانو سره د خو هغه رسولانو سره چې اصحاب د شرایعو او قتل چې کوم د انبیا او راغله نه غیر او اصحاب الشرایع دي معنی کوم انبیا او چې الله کتاب ورکړل کنا ناغی تا سوک سنشی ویلی نشی وجلی ادا قول دا حسن بصری دی قرطبی نا پل کرده ادا دی وجنا دا نصرت پایاتونو که لفظ دا رسولن ذکر دی او دا قتل پایاتونو که صفت دا نبوت ذکر دی دی وجنا وی دا جدا جدا دی و دا غور جواب معلومی گی درم جواب دا دی چه وعده دا نصرت و غلبی خود دا مومنانو سرم شویده او حال دا چې د مؤمنانو د قتل او هزیمت نه خو انکار جهل لګنه د مقدس راشي چې مجاهدین هزیمت عمومي شکست عمومي اوجل شي دا غي به څنګه تطبیقي ته جواب داله چې سوق وګور دي ته وګور او غي ته وګور نو پته ولګي دا کنه چې لکه څنګه تطبیق دلته کینو ال توبه کنه چې په اعتبار د اغلب سره دا حکم دی او سوق چې د آیاتونو د نصرت په بنا د پیغمبر د قتل نه مطلقاً انکار کوي لکه بعضي پرويزيان او دا قتل دا آیاتونو تعبیرونه کوي نو دا تحریف معنوي دی اخو تحریف دی چې سفاره غلی دی نو قران دا داسې بعید تعبیرونه نه بری دی او حدیث هم په دې باب کې صریح دی نهایت ابن سیر راوړو اشد الناس عذاب یوم القیامت من قتل نبی او قتله نبی ډیر سخ عذاب په قیامت کې دا غچاله چې نبی وجل دی یا نبی هغه وجل دی یا دا نبی مقتول نه یا دا نبی قاتل نه داغینه دا پته لګی چې نبی قاتل شته کنه نبی وجل شوی دی انبیا وجل شوی دی زکریا علی السلام یې را کړل دی یحیی علی السلام یې وجل دی ګړن بیا دی داغینه دا پته لګی به تر جواب هم دغه چې رسول له چغله کتاب ور کړل شوی دی نو پاغه ځکه الله جل شانو هغه چرته چاته نه پریدي انا سو کغه وجل شي كتب الله لاغلبن انا ورسلی رسلی ادلته ویل عبادنا المرسلین او یو نبی دی نو نبی هغه چې عام دی کنه معنی مخکې کتاب راغله کده موسی علی السلام کتاب تورات چلی ده پته نه لګی چې درې سو انبیا پاغه راغلی دي کدرې زره راغلی دي کدرې لکه الله ته پته یې کنه ګڼو انبیا او بیا هغه کتاب چلو هغه انبیا او نو انبیا وجلی شوی دی يهود وجلی دي بني اسرائیل په یو ورځ کې 200 درې درې سو وجلی دي ښه قران کریم وی سبقت کلمتنا یقینا مخکې نشوی دا وعده د عذاب زمونږه وعده د وعده د نصرت زمونږه وعده د نصرت لکه څنګه چې غی سره وعده د عذاب وا نو دې سره وعده د نصرت تکنه نه دا غ وعده د نصرت مراد ده او قاسمی وی پیدا داسې وعده د وعدنا لهم الازلی چې دا همیشه شوی د ازلی وعده رده مخکې نه فیصله ده یقینا مخکې نه شوی دا وعده زمونږه لعبادنا المرسلین د بندگانو زمون سره چې رسولان دي انهم لهم المنصورون یقینا دی خامخا دی سره به مدد کې دی شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لکر زمون خامخا دی به غالبی نو فتولا انهم حتا حين دې زنه تسلی ده تخفیف هم دی په عذاب دنیاوی رستم تخفیف دی چې تولا واهم وی وتولا انهم حتا حين فتولانهم وخوالا وددین حتی حین تر یو وقت پوری واب اصفرهم او گور دیتا انتظار کوا ددی فسو فیبصرون نظر دشدی بے مگوری افا بے عذاب انا یستاجلون آیانو عذاب زمون پتا دے غواری فیدا نزل بساحتهم نو کل چرا کز بشید عذاب ددی پا میداننو فسا صباح المنظرین نو بد بی بیا سبا دی را ورکڑو شو مانه دا عذاب ذکر وشو نو منکرینو استهزاء شروع کړه چې عذاب دې زر راشي کنه نو پاغه رټنه ورکی تخفیف دې صاحه اصل کې صحن د کوړته وي مونږ ته بوله وایو پښتو کې او مراد تن عذاب راتری دي ناصافه په داسې طریقه چې بیا د اخلاصې روم دي نو میخه صباح یې ذکر کړه چې اکثر عذابونه د الله وخت د صبح کې راغلي چې په دغه مبارک وخت کې دا منکرین غافلی کنه د زلزلې جړق کراځي نو په دغه وخت کې راشي او حدیث کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کله په یو قوم باندې د شپې راغې نو انتظار به کو چې سبا راوخیږي لکه خیبر ته تلو د شپې حمله نه کوله خو چې څنګه سبا وخوته نو په خیبر والا باندې بیا حمله وکړه وی الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بصاحه قوم فساء صباح المنذرين دا یو فرمایل کنه نو بیا هم تسلیه چې وتولى عنهم او مخواړه واده دینا وتولى عنهم مخنا واړه حتى حين تر سو وقت وابصر او ګورا فسوف يبصرون زر د دیب او مګوري قدوم ردا چې اول کې د حين نه مراد عذاب د دنیا او دلته د حين نه مراد عذاب د اخرت ته نو تکرار نشته چې څوک یې مخکې ذکر کړو بیا هم څنګه ذکر کړو په مخکې د دنیا عذاب رسو د اخرت عذاب ذکر کړي وابصر فسوف يبصرون ور اول ابصر هم ذکر کړو دلته بغیر د ضمیر نه ذکر کړو چې ابصر دلته ابصر هم کنه دلته ابصر اشاره ده چې د دنیا عذاب په باج خاص خلقو باندې اگر راضی او د قیامت عذاب په ټول منکرینو راضی کنه نو تخصیص ته اجازه نشته چې هم وی بیاخه نو ځکه عام ذکر کو جواب صرف انتظار کوا ګورا زرد چې دی به مو ګوري سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی در رب ستاله چې رب د عزت دی دا غینا چې دی بیانې او سلام علی المرسلین او سلام دې طرف د الله نه پلیګلو شو رسولانو باندې والحمد لله رب العالمین او صفاتنا د اولوہیت دی الله لا چې رب د عالمین دی دا تفرید په ټول صورت او داور توحید دا معنا کله چې د ملایکو د انبیای کرامو د جناتو عجز او احتیاج ثابت شي کنه نو پته ولګیدا چې دې د الله سره شریک نشي کېده نو شفیع قهریم نشي کېده کنه ادا مرالی د تسبیح او رب دک کې اشاره د کمال رحمت د الله ته په بندگانو صالحانو باندې رب العزه اشاره د کمال قدرت او غلبې د الله ته نو که څوک دا وي چې عزت د صفات او د ذات نه لري لکه قدرت نو د رب اضافه دغه ته نه صحیح کیږي لکه رب القدرت دې صحیح نه دی کنه جواب وکا چې رب په معنا د مالک متصف دی معنا موصوف دی په عزت سره او دویم جواب دا وکا چې عزت کله صفت د ذاتی لکه بل الله العزت جميعا آیات کریمه کې او کله صفت د فعلی دلته دا دویم معنا مراد ده معنا عزت من کې دل د بندگانو په اختیار د الله کې دی نو رب العزت معنا عزت ورکوونکی عزت مالک چې چاله ورکی نو اغله ورکی دا معنا دلته مراد ده لکه دې صورت کې ذکر د ملائکه او د انبیا او شو کنه مغیر الله عزت ورکړل دی کنه او سلام علی المرسلین دا غدا او د صورت معنا د انبیا علیهم السلام کمال داده چې غیر سلامتی د عذاب د دنیا او د آخرت نه الله ورکي نو په عبارت کې تقدیر هم دی سلام من الله تعالی علی المرسلین اصل کې دا سره سلام دې د الله د طرف نه په انبیا او باندې په لګلو شو باندې والحمد لله رب العالمین تاین دی الله علی چې رب دې د ټول مخلوقات دام داور توحید ته اشاره ده چې هلاکت د کافرو نصرت د پیغمبرانو چې په دې صورت کې ذکر شو په دې باندې د الله تعالی حمد دی او د نعمتونه دی د الله تعالی طرف نه کنه کافر چې کله ختم شي دې مقام کې ماوردیم ذکر کړیو قرطبی راوړي شعبی مرسل روایتو چې رسول الله فرمایل چې من سره ای یقتال بالمکیال الاوفا من الاجر یوم القیامه فليقل اخر مجلسه حين يريد ان يقوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معنا سوق چې خوشحالي په دې خبره باندې چې الله هغه ته په پوره پیمانه باندې د قیامت پر ثواب ورکي نو د مجلس په اخر کې د درې آیاتونو لولي کنه کله چې مجلسي کنه د مجلس نه پاتې نو دا آیاتونو لولو سبحان ربك رب العزه عما يصفون ها او احداد مجلس کې کفاره ومرزي او بل یو روایت دی باب کې د علي رضی الله عنه او عالم التنزيل کې ذکر او بلکې مصنف عبد الرزاق کې مغراغلو ناغم په دغه معنا او قرطبي دلته او بل روایت ذکر کړل دی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه وي چې ما د رسول الله نه یو ځل او دو ځل نه ډیر ځل اوریدلې دي چې کله به اخر د مونږ کې به یا چې کله د مونږ نه بای رو ګرځي نو سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا به فرمایل ها باقی صورت کې ګڼ امتیازات او احوال د ملائکه په ذکرو احوال د پیریانو په ذکرو دویم احوال د انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات په ذکرو نو څلورم ذکر په کې د باقی پر حدود او ذریه او نسل د نوح علیه السلام نو پنځم ذکر په کې د واقع د ذبح د اسماعیل علیه السلام نو شپږم ذکر په کې د الیاس علیه السلام او داغه د قوم شرک ذکر او چې غیب بعل درگاه جو کړو نو هم تفصیل په کې د واقعې د یونس علی السلام ناتم و عدد نصرت او د امداد د الله ذکر او د مرسلین سره لقد سبقت کلمتنا کی او نه هم تخاصم په من د تابعین او متبعین کې لکه مخکې تیر شو او لسم بشارت خاصه تفصیلی ذکر په صورت کې نو یو لسم ذکر په کې د شجرې د زقوم دا د صورت امتیازات بیا ګوره فاستفهم تپوسو کا د دینا علی ربک البنات چا استا درب د پار د لونی ولهم البنون د دی د پار د زامنی ام خلقنا الملائکۃ اناسا آیا پیدا کړی دی مونږه دا فرشتي اناسن جنکه زنانا وهم شاهدون حال دا چې دی حاضر الا خبر شه انهم یقینا دا خلق من افکهم ليقولون دا وجد دروغ د دینا داوی چې ولد الله ولدنی ولد الله وانهم لکاذبون یقینا دی خامخا دروغ جن دی اصطف البنات علی البنین آیا غرکړی دی الله لونه په زامنو باندې مالکم سدلیل استاسو کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي بی دلیلا افلا تذکرون آیا نو نصیحت نه قبل وای ام لکم سلطان مبین آیا اشتستاسو دا پارا دلیل کارا فاتو بی کتابکم نزے پیش کے کتاب خپلین بندم صادقین کے احتاسو رشتینی و جعلو بینہو او جوڑا کڑی ردی عقیدہ ساتھلی ردی بینہو پمینز دا اللہ کی و بین الجنتی و پمینز دا پیریانو کی نصب اند نصب ولقد علمت الجن او یقینا پتہ دا پیریانو تا انہم لمحضرون یقینا دیو مخامخا حاضر کلیشی دا چا غناکاری کنا پا عذاب کی یا یقینا پتہ دا پیریانو تا انہم چی یقینا دا خبر کون کی دا شرک چی دی اللہ لنسبون ثابتی لمحضرون خامخا بحاضر کلیشی پا عذاب کی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا اما سفون دا غسنا چی دی بیانی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چې بچ ساتلی شوی دی فإنکم یقینا تاسو وما تعبدون او هغه چې تاسو بندگی کوئ ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو پدې باندې سو فتنه کې اچونکي شرک کې اچونکي گمراه کونکي الا من هو سوال الجحیم مگر هغه څوک چې هغه داخلي دونکي دی جهنم تا وما منا الا له مقام معلوم فرشته وي یعنی بیل السلام وی وما منا ونشت زمون یو تنم الا له مقام معلوم مگر دا چې دا غد پارا زید او درې دو دې معلوم او متعین مانا مرتبه دا مقرره متعین و انا لنحن الصافون او یقینا من خامخا صفونه جوړون کیو و انا لنحن المسبحون او یقینا من غا تسبیح و یونکیو د الله و ان کانوا ليقولون او یقینا وی به مشرکان لو ان عندنا ذکر من الاولین کچرتوی مون سره یا داش د مخکنو لکنا عباد الله المخلصین خامخاوی به مون بندگان د الله بچ ساتلی شوی د ګنانه لو ان عندنا کچرتوی زمونږ څخه ذکرن سیا داش من الاولین د مخکنو نه دغی پشان یاداش به وحی و کتاب و لکنا عباد الله المخلصین خامخاوی به مون بندگان د الله بچ ساتلی شوی د ګنانه فکفرو به نو انکار یو کو د دې ذکرنا فسوف یعلمون زرد چ په وشی ولقد سبقت کلمتنا او یقینا مخک نشوی دا وعده زمونږ له عبادنا المرسلین د بندگانو زمون سره چې رسولان دي انهم لهم المنصورون یقینا دی خامخا دی سره به مدد کې دی شی و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر د دې لخر زمون خامخا غالب وي زورور وي بریالی وي فتولانهم نو مخواله و د دینه حتا حين تر سو وخت و ابصرهم او انتظار کو د دې ګور دیتا فسوف یبصرون نظر د چدی به موینی دی به موګوری اپ بیا عذاب نه استاجلون ان اپ د عذاب زمون پتا دی غواړي پتلوار غواړي فیضا نزل بساحتهم نو کله چې را کوس شي دا د دې په میدانونو فسا صباح المنذرین نو بد بی بیا سبا د ير ور کړو شو وتولانهم او مخواله و د دین حتا ان تر سو وخت وا بصر او ګور فسوف یبصرون نظر د چدی به موګوری سبحان ربک رب العزه پاکی دا رب تعالی چی رب دا عزت تے مالک دا عزت تے اما سفون داغ نشی دیئے بیانی و سلام علی المرسلین او سلام دے طرف دا اللہ نا پلے گلو شو پا انبیاء کرامو والحمدللہ رب العالمین او استعینی دی دا الوحیتو دا خدای تو اللہ لا چی رب دے دا مخلوقات